Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 16 stycznia, jest 9. Małgorzata Majborska-Praszmowska i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. A za chwilę o zatrzymaniu w Krakowie członka włoskiej mafii. Tragicznym bilansie pożaru w ostatnich dniach. I wizycie amerykańskiego wiceprezydenta Joe Bidena w Kijowie. Ale najpierw wracamy do katastrofy tureckiego samolotu transportowego w Kirgistanie. Liczba jej śmiertelnych ofiar wzrosła do 37. Boeing 747 rozbił się w pobliżu lotniska Manas w stolicy kraju Biszkeku. Samolot podchodził do lądowania w gęstej mgle, spadł na wieś, niszcząc 23 domy. Wśród zabitych tylko 4 osoby to członkowie załogi samolotu. Reszta to mieszkańcy podstołecznej miejscowości. Wśród nich są też dzieci. Wtorek w Kirgistanie będzie dniem żałoby narodowej. Przyczyny tragedii ma wyjaśnić rosyjski Międzypaństwowy Komitet Lotniczy. Według wstępnych informacji samolot próbował lądować, ale ominął pas startowy. Pilot próbował drugiego podejścia, jednak nie udało mu się to z nieznanych przyczyn. Na miejscu, gdzie spadł samolot, pracuje około 1000 osób. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali w Krakowie członka włoskiej mafii Camorre. Poszukiwany od 3 lat w całej Europie 52-letni Luigi B. wpadł w jednej z pizzerii. Mariusz Pieśniewski. Luigi B. poszukiwany był europejskim nakazem aresztowania przez włoskich karabinierów z Neapolu. Podejrzewany jest o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, handel narkotykami i przestępstwa z użyciem broni. W 2006 roku w porachunkach mafii uniknął śmierci w zasadzce zorganizowanej przez konkurencję w barze Torre Annunziata. W 2013 roku wymknął się policyjnej obławy, podczas której zatrzymano 80 członków mafii. Szczęście opuściło go w Krakowie. Namierzyli go policjanci tak zwani łowcy cieni. Zatrzymanie przy współpracy z karabinierami i udziałem policyjnych antyterrorystów miało miejsce w jednej z krakowskich pizzerii. Luigi B. czeka teraz na ekstradycję. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Prawie 1000 pożarów, 27 ofiar śmiertelnych, ponad 60 osób rannych. To najnowsza statystyka obejmująca czas od czwartku do niedzieli. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak ocenia, że to jedne z najtragiczniejszych danych w ostatnich latach. Kolejne informacje. Platforma Obywatelska nie rezygnuje z zamiaru odwołania marszałka Sejmu. Andrzej Halicki mówił w salonie politycznym Trójki, że postawa Marka Kuchcińskiego wobec niedawnego protestu opozycji skreśla go w roli marszałka. Kryzys został wywołany w Sejmie przez marszałka Kuchcińskiego, szefa Sejmu, i w Sejmie musiał być i powinien być rozwiązany. Jeżeli marszałek Kuchciński chce być drugą osobą w państwie, to powinien na siebie wziąć tę pełną odpowiedzialność. Platforma zapowiedziała wniosek o odwołanie marszałka 12 stycznia, równocześnie z ogłoszeniem zakończenia protestu polegającego na blokowaniu sali plenarnej. Posłowie opozycji domagali się powtórzenia głosowania nad budżetem. Według nich było ono nielegalne, według PiS-u wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Dziś do Kijowa przyjedzie ustępujący wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Ma spotkać się z władzami Ukrainy. Oficjalnie przyjeżdża do Kijowa w związku z 25-leciem nawiązania stosunków dyplomatycznych, ale wizyta Joe Bidena komentowana jest jako gest wsparcia ze strony administracji ustępującego prezydenta USA dla Ukrainy. Joe Biden od czasu zwycięstwa rewolucji na Majdanie już dwukrotnie odwiedzał Ukrainę. Występował też w ukraińskim parlamencie. Współpracownik Baracka Obamy jest w Kijowie postrzegany jako polityk przychylny Ukrainie. Wizyta Joe Bidena na kilka dni przed oficjalnym ustąpieniem z fotela prezydenta Baracka Obamy została anonsowana przez ambasadę USA w Kijowie jako mająca potwierdzić wsparcie Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy. Polityczni komentatorzy wskazują, że wiceprezydent z administracji Baracka Obamy może podpowiedzieć sposoby i kierunki współpracy z administracją nowego prezydenta. Pojawiają się też komentarze mówiące o tym, że wizyta Joe Bidena może negatywnie wpłynąć na relacje ukraińskich władz z ekipą Donalda Trumpa. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. I na koniec dobra wiadomość dla przedsiębiorców. Można już założyć firmę przez telefon. Ministerstwo Rozwoju poinformowało o możliwości, którą testowało w ubiegłym roku. W trakcie rozmowy telefonicznej konsultant wyjaśnia zasady rejestracji działalności gospodarczej i przyjmuje dane niezbędne do wypełnienia wniosku, tłumaczy Sebastian Christoph z ministerstwa. Można poprosić konsultanta o wypełnienie tego formularza, więc w zasadzie przedsiębiorca w trybie, na początku my to nazywamy trybem anonimowym, bo nie mamy 100% pewności, ale daje to też możliwość zrealizowania tej usługi przez pełnomocnika. Z chwilą, kiedy już te dane zostaną podane, formularz zostanie wypełniony, on jako taki tymczasowy, anonimowy jest zapisywany w systemie. Po takiej rejestracji przedsiębiorca otrzyma na telefon kod rejestrujący. może skorzystać albo dokończyć procedurę, w urzędzie się zidentyfikować i wtedy urzędnik w jego imieniu zakończy tą czynność rejestracji, albo przedsiębiorca skorzysta z elektronicznego instrumentu identyfikacji, jakim jest profil zaufany albo identyfikator bankowy. Dzisiaj ten identyfikator bankowy działa w powiązaniu z profilem zaufanym. Mamy nadzieję, że w połowie roku uda się już samodzielnie, bezpośrednio z identyfikacji bankowej. Usługa telefonicznej rejestracji działalności gospodarczej dostępna jest pod numerem 801 055 088. Firmę można zarejestrować też na stronie internetowej biznes.gov.pl. To był serwis Trójki. Sport i Monika Słukowska. Jerzy Janowicz zaskakująco dobrze zaczął mecz z Marinem Cilićem w pierwszej rundzie Australian Open. Skazywany na pożarcie w starciu z dużo wyżej notowanym Chorwatem, Polak wygrał 2 pierwsze sety do 4. Kolejne 3 partie należały jednak do Cilicia, który zwyciężał do 2, do 2 i do 3 i awansował do drugiej rundy. Są w niej także m.in. Andy Murray i Kei Nishikori. Z turnieju pań już odpadła, natomiast rozstawiona z 4 Simona Halep, która przegrała z Shelby Rogers. Dalej grają za to m.in. Venus Williams, Swietłana Kuzniecowa i Garbini Muguru. Gruza. Kamil Stoch nie miał sobie równych w obu konkursach skoków narciarskich w Wiśle. W sobotę zwyciężył z ogromną przewagą. Wczoraj trochę dopisało mu szczęście, ale znów wygrał i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Przyznał jednak, że drugi skok był daleki od ideału. Wiedziałem, że popełniłem błąd przy wyjściu z progu. Wiedziałem, że to kosztowało mnie trochę metrów, ale koniec końców cieszę się, że pomimo tego wygrałem zawód. Piąte miejsce zajął wczoraj Maciej Kot, a 11 Piotr Żyła. Kolejne szanse polskich skoczków na dobry występ przed własną publicznością już w najbliższy weekend. Karawana Pucharu Świata przenosi się bowiem do Zakopanego. Nasi piłkarze ręczni grają dziś w Mistrzostwach Świata mecz najprawdopodobniej o wszystko. Polacy po 2 porażkach w 3 spotkaniu zmierzą się z Rosją i wygląda na to, że od tego meczu zależy, czy zachowają szanse na awans do kolejnej rundy. Damy z siebie wszystko, przekonuje Paweł Niewrzawa. Teraz będzie nasza ostatnia szansa z Rosją. Będzie walka na całego, będziemy musieli wszystko rzucić na jedną szalę i walczyć o zwycięstwo. No. Początek tego spotkania o 20.45. Siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle pokonali PGS Krebełchatów 3-1 i wywalczyli Puchar Polski. To 6 takie trofeum w historii zespołu. Final Four zostało rozegrane we Wrocławiu. A na koniec piłkarskie wieści z europejskich boisk. Koniec wspaniałej serii Realu Madryt. Pogromcą królewskich po 40 zwycięstwach została Sevilla. Drużyna z Andaluzji wygrała 2-1. Również 2-1 wygrała Fiorentina z Juventusem. W Anglii Everton aż 4-0 pokonał Manchester City, a w hicie kolejki Premier League Manchester United zremisował z Liverpoolem 1-1. Dziś znów chmury, słaby śnieg i od czasu do czasu przejaśnienia, bez opadów tylko na południowym wschodzie. Termometry pokażą przeważnie od minus 3 stopni do zera, tylko na wybrzeżu plus 1, za to w Karpatach nawet minus 8. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Stwórz swój dowolny zestaw AGD z minimum 2 produktów i oszczędzaj. Na przykład za zestaw Zelmer, odkurzacz piorący i wyciskarkę wolnoobrotową. Zapłacisz tylko 1617,14 zł, oszczędzając 5%. MediaMarkt.pl. Kochana babciu, w dniu Twojego święta życzymy Ci, byś była zawsze uśmiechnięta. A tu proszę prezent ode mnie i mamy. Zdrowital. Droga babciu, bo bardzo cię kochamy. Tonik wzmacniający Zdrowital to idealny prezent na dzień babci i dziadka. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital, edycja limitowana teraz w ozdobnej puszce. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Laptopy z procesorami Intel Core i grafiką 4 giga. Taniej nawet o 500 zł. Oli dokuczał nosek. Tata znalazł sprytne rozwiązanie. Plasterek Aromactive. Olejki eteryczne zawarte w plasterku Aromactive szybko pomogły i Ola spokojnie przespała całą noc. Morał? Małym noskom pomaga Aromactive. Aromactive. Swobodne oddychanie przez całą noc. Super start tygodnia w Intermarché. Smakowita 450 gramów. W smakowitej okazji 2,29. Litrowe mleko Paturaż 3,2%. Tylko złoty 75. Bierze tanio tak jak chcesz, jest w Intermarché. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Ciągle gęsty katar, ból głowy przy pochylaniu. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Ale ulga, uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Na zatoki i gęsty katar już tylko Irigasin.

wprawdzie chodzi o dziewczynę imieniem January, czyli styczeń, ale zawsze to dobrze brzmi i niniejszym styczeń uważamy za zamknięty, za otwarty. Zofia Kruszewska, Sylwia Hejmarek, Niedźwiecki. Witamy Państwa bardzo serdecznie. 16 dzień stycznia, Blue Monday. No tak, może nam się coś ładnego jeszcze zdarzyć dzisiaj, jeśli chodzi o muzykę. A co poza tym? Powroty z urlopów, a więc Ryko Jaźwiński. Fajny film o 10.45. Już będzie. Ale wcześniej za kwadrans informator ekonomiczny Arkadiusz Ekiert. Płyta tygodnia The XX. Pojawi się w tej sprawie Piotr Metz. Mój skarbie Natalia Grzeszczyk. Zaraz potem. O fajnym filmie już mówiłem. To po 11.00 jeszcze instrukcja obsługi człowieka. O dopalaczach z Robertem Rutkowskim rozmawiać będzie Grażyna Dobroń. Nasza piosenka dnia, Fisze Made Tworzywo, to właśnie po 11.00 i na koniec jeszcze powieść Joanna Bator, Rok Królika. Życzymy dobrego odbioru. Słuchacz zaproponował, że z okazji tak pięknych skoków pana Kamila można by cały port miłosny, to umówmy się, że na koniec dzisiejszej audycji w całości orkiestra Vincenta Bella i port miłosny. A teraz Lemonheads. Bell, Lemonheads przypomnieli przebój Simona i Garfunkla Mrs. Robinson. 20 minut po godzinie 9. Dobra, to miejmy to już z głowy. Blue Monday, a potem Seal i zaraz potem będzie informator ekonomiczny.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest w 9:30. Informator ekonomiczny. Paweł Urochowicz, Rzeczpospolita, Arkadiusz Ekier. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, panie Arkadiuszu, witam państwa. Stało się to w piątek, ale podczas weekendu nie mieliśmy okazji do komentarza. Agencja ratingowa Fitch podtrzymała rating Polski na poziomie A- z perspektywą stabilną, natomiast Moody's podał, że 13 stycznia nie dokonał aktualizacji ratingu Polski. Ucieszył się polski rząd z takiego obrotu sprawy? Pewnie się ucieszył, chociaż ta literka A zawsze brzmi dobrze jako najwyższa ocena, z tym, że jeżeli to jest powiedzmy A minus, to jest 7 stopień na 24 możliwe. Tak jest u Fitcha. Mhm. Nie wiem, czy to jest powód, żeby się tak bardzo cieszyć. Ale perspektywa stabilna. No tak, na razie, bo na razie jeszcze gospodarka jest w miarę dobrej kondycji i jeszcze nie ma jakiejś katastrofy z budżetem. No i podobno będzie lepiej. Podobno będzie lepiej, chociaż znowu bardzo wiele tutaj zależy na przykład od realizacji polityki budżetowej. Budżet został zaprojektowany w dość napięty sposób. Wydatki szykują się ogromne, zwłaszcza na programy socjalne. W tym roku, w ubiegłym raczej, jeszcze się wszystko domknęło, ale to był efekt raczej takich czynników doraźnych. Dużo pieniędzy wpłynęło z aukcji na internet LTE. Mhm. Narodowy Bank Polski też miał spore zyski. Tutaj wpłata zasiliła budżet. No ale w 2017 roku jeszcze będą większe potrzeby. Trochę, być może więcej wpłynie z podatków, ale to jeszcze nie będzie takie uszczelnienie prawdopodobnie, na jakie rząd liczy. Tutaj to będzie w dłuższej perspektywie, tego się nie da tak od razu, ciach i wszyscy grzecznie płacą podatki. To będzie perspektywa pewnie dopiero kilkuletnia, żeby ten system podatkowy zaczął działać sprawniej. Jeżeli się budżet nie domknie, no to mogą nastąpić perturbacje w ogóle w całej gospodarce, prawda? Mogą być cięcia w inwestycjach, na przykład drogowych. To wpłynie oczywiście na pogorszenie koniunktury na tym rynku. Nie chcę oczywiście wierzyć, że tak będzie, że będzie wszystko źle. Wszystko może się jeszcze ułożyć. Ale na razie ta dobra sytuacja ma jeszcze takie, powiedzmy, gliniane nogi. Mhm. No proszę, nie umilkły echa dyskusji nad zasadnością funkcjonowania w Polsce specjalnych stref ekonomicznych. Tymczasem okazuje się, że zapowiada się kolejny dobry rok. Firmy planują inwestycje w strefach za prawie 12,5 miliarda złotych. No i dyskusja trwała głównie z tego powodu, że ci mieli lepiej niż inni, bo przecież tu chodzi o ulgi podatkowe w podatku dochodowym, prawda? Inna sprawa, że z tych ulg nie zawsze ci inwestorzy mogą korzystać, bo na początku i tak muszą tam dużo zainwestować, przecież takie są wymogi, tam są określone progi, które trzeba spełnić, co do zatrudnienia też. No więc i tak nie od początku oni z tych ulg korzystają. Natomiast to, że pojawia się tam coraz więcej kapitału, że ludzie chcą tam inwestować, ja podejrzewam, że to nie jest kwestia tylko i wyłącznie ulg podatkowych. A czego? To są jeszcze, ja myślę, rozmaite inne zachęty ze strony samorządów lokalnych. Prawda? Aha, no tak. I przyjazne podejście po prostu. To, czego zapewne brakuje gdzie indziej. Ja rozumiem, że jak chodzi o te największe inwestycje, które tutaj mieliśmy w tych strefach, motoryzacyjne, to oczywiście to jest sprawa polityki wielkich koncernów, to są już prawdopodobnie dogadane sprawy na szczeblu rządowym, ale też, jak się dowiadujemy z tych podanych dzisiaj informacji w mojej gazecie, jest o wiele większe zainteresowanie ze strony małych i średnich przedsiębiorstw, gdzie tutaj no, taka inwestycja nie jest uzgadniana bezpośrednio z ministrem na przykład, prawda? Tylko z prezydentem albo starostą. No, albo i szefem tej strefy ekonomicznej. Więc ten magnes, jak widać, jeszcze działa. I tak w rachunku ciągnionym już. Nawet jeżeli odpuszczamy sobie jako państwo podatek dochodowy z tego tytułu, to ja myślę, że efekty są dodatnie. Zwiększone zatrudnienie przecież. To, że tam dzięki temu się tworzy obrót, nakręca się koniunktura, czyli wzrasta sprzedaż towarów i usług. To oznacza wyższe wpływy już z podatku VAT. Na przykład. Więc myślę, że ten pomysł się sprawdza i nadal jest dobrym magnesem dla inwestycji. Mamy kolejną ofensywę amerykańskiego startupa pod nazwą Uber. Czasami wracamy do tej firmy na naszej antenie. Będzie w Polsce woził nie tylko pasażerów, ale też paczki i zamówione online jedzenie. Ja rozumiem, że to jest takie wyjście naprzeciw tym kłopotom związanym z licencją na przewóz osób, prawda? No bo tutaj jest problem z taksówkarzami, no ale przecież paczkę mogę przewieźć. Tak jest, chociaż ja myślę, że to będzie musiało się jakoś znowu rozwinąć, niezależnie od tego przewozu osób. Nie wiem, czy pasażer jadący właśnie kierowcą współpracującym z Uberem będzie chciał równocześnie, żeby obok niego na siedzeniu jechała pizza dostarczana do kogoś. To sama pizza będzie jechała, bez pasażera. Bez pasażera. Tak, ja to rozumiem. Oby tak było, oczywiście. No, oczywiście kolejne pole ekspansji, kolejne wyzwanie dla tradycyjnych dostawców, jak najbardziej. Znowu, pojawiają się tutaj takie zastrzeżenia, że to wszystko kreuje szarą strefę. Zaraz mi pan powie pewnie, że niekoniecznie, bo ci kierowcy i tak muszą mieć zarejestrowaną działalność. Tak. Ale ja bym to porównał do innego rynku, z którym też od czasu do czasu mam do czynienia. Rynek prawniczy. Oczywiście tu też jest rodzaj jakichś koncesji, bo żeby być adwokatem czy radcą prawnym, trzeba odbyć aplikację, zdać egzamin, podlegać regułom korporacyjnym, bardzo wyśrubowanym czasem co do etyki zawodowej i tak dalej. Mhm. Ale są też magistrowie prawa, którzy po prostu po skończeniu studiów mogą się zarejestrować i też mogą reprezentować przed sądem, oczywiście. Tylko, że już tam, jak chodzi o jakość tych usług, to często to jest dyskusyjne i już takich gwarancji tutaj nie ma. No więc rynek określa. No tu rynek jest może o tyle to jest trochę inne, że w przypadku takich usług profesjonalnych, tak to nazywamy, usług, gdzie jest duża część wykorzystywana potencjału intelektualnego, nigdy nie ma gwarancji, że taki magister da taką lepszą. Jednym słowem, jeśli chodzi o jakieś nowości związane z biznesem, technologie nowe, no to dostosowujmy prawo, a nie ograniczajmy. To jest dobry pomysł, żeby tak uregulować tutaj tę sytuację, żeby te wymogi jakościowe przede wszystkim, co do zaufania do takich dostaw, bo przecież to też jest istotne, żeby dostarczono nam to, co trzeba, a nie to, co się przypadkiem tam trafi do bagażnika, rzeczywiście było dostarczone. Tak przez chwilę pomyślałem, że temat może mało biznesowy, ale z drugiej strony, któż to wie. Ukradłeś 400 zł, już popełniłeś przestępstwo. Do tej pory było to tylko wykroczenie. Ohoho. Ja nie wiem, deflację mieliśmy, ale chyba nie aż taką, żeby z 500 na 400 schodzić. 20% to nie było. Ja się tylko zastanawiam, na jakiej zasadzie jest to wszystko, nie wiem, wymyślane, że na przykład, no kradzież to jest kradzież. No tu 400 zł, 500, a może 450, a może 455? Aż już mi się spiskowa teoria pojawia, może chodzi o to, żeby nie wyłudzać 500 zł na dziecko. Ależ panie redaktorze, to na pewno to jest spiskowa. Nie, no, ale tutaj jeszcze, oczywiście ja rozumiem, czego chce Ministerstwo Sprawiedliwości, żeby jednak większe zagrożenie było dla tych drobnych złodziejaszków. Natomiast zawsze za tym musi stać aparat jakiś taki wykonawczy, aparat represji. Mhm. Czy rzeczywiście prokuratura, policja będą ścigać tak skutecznie wszystkich? No właśnie, też tak pomyślałem. To nie wiem, czy to nie jest taki tylko straszak, który będzie samym straszakiem. No to już o tym mówiliśmy tutaj dzisiaj na antenie. Była również piosenka odpowiednia. Ale wierzy pan w takie mówienie, że dzisiaj jest najgorszy dzień w roku? Mówię o Blue Monday. Myślę, że każdy ma swój Blue Monday. Innego dnia. I to niekoniecznie w poniedziałek, i to niekoniecznie akurat... Rzeczywiście, jak komuś się nie spełniły jakieś pierwsze postanowienia noworoczne, bo to już 2 tygodnie mijają, to rzeczywiście... To już czas na to, żeby się nie spełniły. Może się czuć z lekka frustrowany, ale ja myślę, że każdy ma swój Blue Monday, niekoniecznie w poniedziałek. Paweł Rochowicz, Arkadiusz Rzekier. Dziękujemy. Do usłyszenia. Dziękujemy. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze niedawno unikałam spotkań towarzyskich i nie miałam powodów do radości. Przez problem z utrzymaniem moczu bałam się spontanicznie śmiać, bo wiedziałam, że może dojść do krępującej sytuacji. Na szczęście mam to już za sobą. Feminost pomógł mi pozbyć się kłopotu. Suplement diety Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Teraz po odesłaniu kuponu otrzymasz kulki do ćwiczenia mięśni Kegla w prezencie. Feminost. Pytaj w aptece o opakowanie promocyjne. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Nowoczesne lodówki z systemem No Frost w klasie energetycznej A+, taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje Hepa Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Raz do roku wielkie granie w Obak.